श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 80 24 मई 1884। केशव तथा उनके दल वालों ने इन बातों को बड़े ही ध्यान से सुना। पूर्णिमा की रात चारों ओर चांदनी फैली हुई थी। गंगा तट पर सीढ़ी के ऊपर हम सब लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा, सभी लोग कहो भागवत भक्त भगवान। उस समय सभी ने एक स्वर से कहा, भागवत भक्त भगवान। फिर मैंने कहा, कहो ब्रह्म ही शक्ति, शक्ति ही ब्रह्म। उन्होंने फिर एक स्वर से कहा, ब्रह्म ही शक्ति, शक्ति ही ब्रह्म है। मैंने उनसे कहा, जिसे तुम ब्रह्म कहते हो उसी को मैं माँ कहता हूँ। माँ बहुत मीठा नाम है। जब फिर उनसे कहा, फिर कहो गुरु कृष्ण वैष्णव। उस समय केशव बोला, महाराज उतनी दूर नहीं, इससे तो सभी लोग हमें कट्टर वैष्णव समझेंगे। केशव से बीच बीच में कहता था, जिसे तुम लोग ब्रह्म कहते हो उसी को मैं शक्ति आद्या शक्ति कहता हूँ। जिस समय वे वाणी एवं मन से परे निर्गुण निष्क्रिय हैं उस समय वेद में उन्हें ब्रह्म कहा है। जब देखता हूँ कि वे सृष्टि स्थिति प्रलय कर रहे हैं तब उन्हें शक्ति आद्या शक्ति आदि सब कहता हूँ। केशव से कहा, गृहस्थी में रहकर साधना होना बड़ा कठिन है। जिस कमरे में अचार इमली और जल का घड़ा हो उस कमरे में रहकर सन्निपात का रोगी कैसे अच्छा हो सकता है। इसीलिए बीच बीच में साधन भजन करने के लिए निर्जन स्थान में चले जाना चाहिए। वृक्ष का तना मोटा होने पर उसमें हाथी बांध दिया जा सकता है, परंतु पौधों को गाय बछिया बकरे चर जाते हैं। इसीलिए केशव ने व्याख्यान में कहा, तुम लोग पक्के बनकर संसार में रहो। भक्तों के प्रति देखो, केशव इतना बड़ा पंडित अंग्रेजी में लेक्चर देता था, कितने लोग उसे मानते थे। स्वयं सम्राज्ञी विक्टोरिया ने उसके साथ बैठकर बातचीत की है, परंतु वह अब जब यहाँ आता था तो नंगे बदन साधुओं का दर्शन करना हो तो हाथ में कुछ लाना चाहिए, इसलिए फल हाथ में लेकर आता था। बिल्कुल अभिमान शून्य। अधर के प्रति देखो, तुम इतने बड़े विद्वान फिर डेपुटी हो, फिर भी स्त्री के ऐसे वश में हो। आगे बढ़ो, चंदन की लकड़ी के बाद भी और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। चांदी की खान, उसके बाद सोने की खान, उनके बाद हीरा जवाहिरात। लकड़हारा वन में लकड़ी काट रहा था, इसीलिए ब्रह्मचारी ने उससे कहा, आगे बढ़ो। शिव मंदिर में उतरकर, शिव मंदिर से उतरकर श्री राम कृष्ण आंगन में से होकर अपने कमरे की ओर आ रहे हैं। साथ हैं अधर मास्टर आदि भक्तगण। इसी समय विष्णु घर के सेवक पुजारी श्री राम चटर्जी ने आकर समाचार दिया, श्री श्री माँ की नौकरानी को हैजा हुआ है। राम चटर्जी श्री राम कृष्ण के प्रति, मैंने तो 10 बजे ही कहा था, आप लोगों ने नहीं सुना। श्री राम कृष्ण, मैं क्या करूं। राम चटर्जी, आप क्या करेंगे। राखाल रामलाल ये सब थे, उनमें से किसी ने कुछ न किया। मास्टर, किशोरी गुप्त दवा लाने गया है आलम बाजार से। श्री राम कृष्ण, क्या अकेला ही, कहाँ से लाएगा। मास्टर, और कोई साथ नहीं है, आलम बाजार से लाएगा। श्री राम कृष्ण मास्टर के प्रति, जो लोग रोगी की देखभाल कर रहे हैं उन्हें समझा दो कि रोग बढ़ने पर क्या करना होगा और रोग कम होने पर क्या खाएगी, यह भी बता दो। मास्टर जी, अच्छा। अब भक्त स्त्रियों ने आकर प्रणाम किया, उन्होंने विदा ली। श्री रामकृष्ण उनसे फिर बोले, शिव पूजा जैसे कहा वैसे किया करो और खा पी कर आया करो, नहीं तो मुझे कष्ट होता है। स्नान यात्रा के दिन फिर आने की चेष्टा करना। अब श्री रामकृष्ण पश्चिम के गोल बरामदे में आकर बैठे हैं। वंद्योपाध्याय हरि मास्टर आदि पास बैठे हैं। वंद्योपाध्याय के सब पारिवारिक कष्ट श्री रामकृष्ण जानते हैं। श्री रामकृष्ण, देखो एक कौपीन के लिए सब कष्ट है, विवाह करके बाल बच्चे हुए हैं इसीलिए नौकरी करनी पड़ती है। साधु कौपीन लेकर परेशान है, संसारी परेशान है भार्या लेकर, फिर घर वालों के साथ बनाव नहीं है, इसीलिए अलग मकान करना पड़ा। हंसकर चैतन्य देव ने नित्यानंद से कहा था, सुनो सुनो नित्यानंद भाई, संसारी जीव की कभी गति नहीं है। मास्टर मन ही मन, संभव है श्री रामकृष्ण अविद्या के संसार की बात कर रहे हैं, संभव है अविद्या के संसार में संसारी जीव रहते हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर को दिखाकर वंद्योपाध्याय के प्रति, ये सभी अलग मकान लेकर रहते हैं। एक समय दो मनुष्यों की भेंट हुई, एक ने दूसरे से पूछा, तुम कौन हो? दूसरे ने कहा, मैं हूँ विदेशी। फिर उसने पहले से पूछा, और तुम कौन हो? मैं हूँ विरही। सभी हंसे, दोनों में अच्छा मेल होगा, परंतु शरणागत होने पर फिर भय नहीं रहता, वे ही रक्षा करेंगे। हरि अच्छा, हरि अच्छा, कुछ लोगों को उन्हें प्राप्त करने में उतना विलंब क्यों होता है? श्री रामकृष्ण, बात क्या है जानते हो? भोग और कर्म समाप्त हुए बिना व्याकुलता नहीं आती। वैद्य कहता है दिन बीतने दो, उसके बाद साधारण औषधि से ही लाभ होगा।